เจริญพรโยมถ่ายรูปก็ถ่ายนะเดี๋ยวตอนเทศอย่าถ่ายเชิญพอยังพอแล้วเชิญเวลาหลวงพ่อเทศขอความร่วมมือนะอย่าถ่ายรูปนะเวลาแสดงธรรมะเนี่ยไม่มีโผล่ล่วงหน้ามันอยู่ที่ใจของคนฟังถ้าใจของเราสงบธรรมะมันก็ประณีตลึกซึ้งขึ้นมาถ้าใจเราฟุ้งซ่านวอกแวกวอกแวกไปเลยธรรมะมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาพอเหมาะพอควรกับคนฟังธรรมะในภาคปฏิบัติไม่เหมือนธรรมะในภาคปริยัติปริยัติเตรียมโผไว้ก่อนวันนี้จะต้องพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ตอนที่หลวงพ่อยังไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าหัวข้อที่กำหนดให้หลวงพ่อพูดจะเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจของการปฏิบัติธรรมทีเดียวพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราจะวาดภาพมาต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเดินจงกรมจะทำอะไรก็ต้องไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาต้องช้าช้าต้องนุ่มนวลต้องช้าช้าค่อยๆขยับอย่างจะเดินก็ต้องช้าช้าจะทำอะไรทุกอย่างต้องช้าช้าเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งก็ต้องหลับตาถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งลืมตาก็ไม่ได้ต้องนั่งในท่านี้ด้วยต้องเดินในท่านี้ด้วยถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติในความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการมีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัตินะมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติขาดความเพียรฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้ดีมากเลยท่านบอกว่าถ้าเราทำสมาธิมากเนี่ยจะเนิ่นช้าถ้าเราค้นคว้าพิจารณาธรรมะมากพิจารณากายพิจารณาอะไรมากเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่การเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ทำในรูปแบบไม่ใช่อาศัยการทำในรูปแบบในเบื้องต้นนั่นเองเป็นการฝึกให้เกิดสติเมื่อมีสติแล้วเราเอาสติมาใช้ในชีวิตประจำวันจะแตกหักกันก็ตรงที่ว่าใครเจริญสติในชีวิตประจำวันได้คนไหนเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ได้นะโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะยังห่างไกลเหลือเกินมันยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะมีสติขึ้นมาสติที่แท้จริงแต่ไม่ยากเลยที่คนที่มีสติที่แท้จริงแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้มรรคผลนิพพานมีจริงๆถ้าพวกเราชาวพุทธไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆเรายังไม่เข้าใจเราห่างไกลนะศรัทธาของเรายังคลอนแคลนอยู่นิพพานไม่ใช่สภาวะในอุดมคติแต่มีจริงๆนิพพานเป็นความสิ้นตัณหาเมื่อใดใจของเราสิ้นตัณหาเราจะรู้จักว่านิพพานคืออะไรตัณหาคือความทยานอยากของใจเพราะเราสังเกตดูใจเราทยานอยากตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่ใจเราจะดิ้นรนตลอดเวลาเลยหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้ถ้าเข้าใจคำว่านิพพานนิพพานคือความสิ้นตัณหาสิ้นความทยานอยากสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารสิ้นตัณหาเรียกวิราคะเป็นชื่อของนิพพานและสิ้นนิพพานมีจริงๆไม่ใช่สภาวะในอุดมคติที่สร้างขึ้นแบบยูโทเปียเลื่อนลอยเป็นสภาวะอุดมคติพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานมีจริงๆนิพพานเป็นบรมสุขถ้าใครสัมผัสแล้วจะรู้ว่ามีความสุขมากนิพพานเนี่ยว่างจากตัวตนว่างจากความยึดถือในตัวในตนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์แต่ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ตัวนิพพานแต่ท่านสอนวิธีที่เราจะปฏิบัติจนเราเข้าถึงนิพพานได้พวกเราอย่าไปวาดภาพนิพพานไว้ห่างไกลนะบางคนวาดภาพนิพพานไว้ไกลเป็นสภาวะยูโทเปียซึ่งอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไปไม่ถึงหรอกเป็นแค่อุบายหลอกของพระพุทธเจ้าหลอกให้คนทำความดีท่านจะไปหลอกทำไมให้คนทำความดีธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเลยดีไปอีกไม่ใช่แค่หลอกให้คนทำความดีทำความดีนะก็ยังได้รับผลดีแล้วก็ยังอย่าทุกข์แบบคนดีอีกนี่ท่านสอนวิธีที่เราจะไปถึงนิพพานได้การที่เราจะไปถึงนิพพานได้นะเราจะต้องเรียนรู้อะไรเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจเว นั้นการจะไปถึงนิพพานได้นะต้องรู้กายรู้ใจตัวเองเรียนรู้ลงไปว่าจริงๆนั้นกายนี้ใจนี้ของตัวเองจริงๆเป็นยังไงถ้าเรียนลงมานะจนเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถ้าเห็นอย่างนี้ได้ใจจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือในกายในใจหรือพ้นจากกายจากใจแล้วจะเห็นนิพพานไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่ปรัชญาบางคนคิดว่าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาหรือบางคนว่าเป็นวิทยาศาสตร์หลวงพ่อไม่เห็นว่าศาสนาพุทธต้องเป็นอะไรเลยในความเป็นจริงศาสนาพุทธเป็นศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองถ้าใครเข้าใจศาสตร์อันนี้ได้ก็ไม่มีความทุกข์แล้วสามารถมีชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าต้องหนีโลกไปอยู่ในป่าด้วยอยู่ตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นเลยอย่างพวกเรายังทำมาหากินอยู่เราก็มีความสุขของเราได้ในเพศของคารวาสแต่ความสุขมันก็เป็นขั้นๆไปถ้าคนไหนพร้อมมากกว่านั้นนะออกไปเป็นนักบวชเป็นไรภาวนาสัมผัสกับความสุขที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปตามโอกาสซึ่งแต่ละคนมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าธรรมะนี่เป็นของพระนะธรรมะเป็นของกลางๆเป็นของทุกคนนั่นแหละถ้าเรารู้กายรู้ใจเป็นมีสติรู้กายรู้ใจเป็นวันหนึ่งจิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเราจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขที่พูดยังไงก็พูดไม่ถึงนะพูดไงก็นึกไม่ออกเมื่อสัมผัสเข้าไปนี่นะน้ำตาร่วงเลยว่าความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรือพวกเราก็เคยสัมผัสกับความสุขอย่างโลกๆนะความสุขอย่างโลกๆเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแวบเดียวก็หายไปแล้วอย่างเราจะจีบสาวสักคนนะไหมพอจีบได้มามีความสุขถามว่ามีความสุขอยู่นานไหมไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เบื่อแล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกแล้วในความสุขในโลกนะมันไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอมันไม่เหมือนความสุขในการปฏิบัตินะถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไปจิตใจเราจะมีความสุขเป็นลำดับลำดับขึ้นไปประณีตเป็นลำดับขึ้นไปจิตเราห่างไกลจากความทุกข์เป็นลำดับลำดับไปตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะคนที่เรียนจนกระทั่งจิตตื่นขึ้นมามีสติที่แท้จริงขึ้นมาตอนนี้มีเยอะมากเลยนับจำนวนไม่ถูกแล้วว่ามีกี่พันหรือเป็นหมื่นพวกนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเวลามารายงานมาส่งกันบ้านเนี่ยจะบอกไปว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเคยมีความทุกข์มากๆนะก็เหลือทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นๆมีความสุขแต่เดิมความสุขต้องอิงอาศัยคนอื่นต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาพอมาเจริญสติเป็นนะมีความสุขอยู่ในตัวเองมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมีความสุขโดยไม่อิงอาศัยใครความสุขที่ต้องอิงอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นมันจะทำให้เราเป็นทาสเราจะไม่เป็นอิสระหรอกอย่างเรามีความสุขถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้เราต้องเอาใจเขาเดี๋ยวเขาไม่อยู่กับเราเรามีความสุขถ้าเราได้ขับรถคันนี้นี่สวยงามราคาแพงถ้ารถคันนี้พังไปเราไม่มีความสุขเราก็ต้องเป็นลูกน้องมันนะพามันไปอาบน้ำพามันไปกินข้าวหรือเติมน้ำมันอะไรต่ออะไรรับใช้มันสารพัดเลยให้ความสุขในโลกนี่เป็นความสุขที่ไม่อิสระเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยผู้อื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ความสุขในธรรมะนี่เป็นความสุขที่อัศจรรย์นะมีสติขึ้นมาก็มีความสุขมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุขมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตติคือจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจยิ่งมีความสุขใหญ่เพราะนั้นความสุขมีเป็นขั้นขั้นขั้นไปเป็นลำดับลำดับไปงั้นพวกเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธนะเรามีบุญเรามีวาสนาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าบอกวิธีให้เราถ้าเราเดินตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าบอกเราจะสัมผัสความสุขเป็นลำดับลำดับไปไม่ใช่ว่าตอนนี้ต้องทุกข์ยากไปก่อนแล้วอีกหลายๆปีบรรลุมรรคผลนิพพานถึงจะมีความสุขไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติไปก่อนชาตินี้แล้วชาติต่อๆไปถึงจะมีความสุขนะอย่างนั้นก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อัศจรรย์ที่สุดเลยถ้าเราเจริญสติเป็นเนี่ยความทุกข์มันจะกระเด็นออกไปต่อหน้าต่อตาเราเลยความทุกข์กระเด็นออกไปจากหัวใจเราต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกวิธีการไว้ให้เรานะวันหนึ่งถ้าเราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกเราก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงชีวิตจะมีแต่ความโปร่งโล่งเบามีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็ยังมีความสุขเราอยู่ได้อย่างนั้นนะเพราะความสุขเราไม่อิงอาศัยอะไรเพียงแต่มีสติขึ้นมานี่ทำยังไงวิธีที่จะเดินตามเส้นทางสายนี้วิธีที่จะเดินตามทางสายนี้นั่นก็เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือจะพูดให้ตรงที่สุดก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจสงบให้มีความสุขให้จิตใจดีส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาความสุขความสงบความดีวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมุ่งให้เห็นความจริงของกายของใจให้เราเรียนรู้จนเห็นความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะวางความยึดถือในกายในใจแล้วมันจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เมื่อไหร่พ้นกายพ้นใจนะเมื่อนั้นจะสัมผัสกับนิพพานฉะนั้นอยากรู้จักนิพพานต้องรู้กายรู้ใจจนแจ่มแจ้งแล้วจะเห็นนิพพานด้วยตัวของเราเองงั้นเราต้องคอยรู้สึกนะมันมีสองอย่างส่วนใหญ่ที่พวกเราภาวนามาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดที่หลวงพ่อพบมาส่วนใหญ่ติดสมถะคนในโลกนี้ก็เลยมีสองส่วนส่วนหนึ่งพวกไม่ปฏิบัติเลยพวกหลงโลกไปเลยอีกส่วนหนึ่งพวกสนใจการปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดสมถะพวกเราที่สนใจการปฏิบัติเราลองตรวจสอบตัวเองดูถ้าเราฝึกกรรมฐานมาตั้งหลายปีนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวก็สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านไปภาวนาใหม่ก็สงบแล้วก็กลับมาฟุ้งซ่านอีกตลอดชีวิตหลายปีผ่านมาเนี่ยมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบอันนั้นไม่ได้เดินวิปัสสนาแน่เลยเพราะฉะนั้นใจมุ่งแต่หาความสุขความสงบอย่างเดียวนี่ความสุขความสงบจากการทำสมถะก็เป็นของไม่เที่ยงไม่มีหรอกความสุขที่เที่ยงความสุขในโลกไม่มีเที่ยงหรอกไงก็ต้องแปรปรวนไปงั้นมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปงั้นสมถะกรรมฐานเนี่ยมุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีวิปัสสนาเนี่ยมุ่งให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจเพราะงั้นวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันวิธีการก็ไม่เหมือนกันเราจะต้องเรียนต้องแยกแยะให้ออกนะว่าการดำเนินจิตแบบไหนเป็นสมถกรรมฐานการดำเนินจิตแบบไหนเป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าแยกไม่ได้ส่วนใหญ่จะไปทำสมถะแล้วคิดว่าทำวิปัสสนาอยู่สมถกรรมฐานเนี่ยหลักการของมันไม่ยากเท่าไหร่นะหลักการของสมถกรรมฐานเนี่ยคือให้เราสังเกตความจริงของจิตใจเราเองก่อนจิตใจของเราเนี่ยร่อนเร่ซัดสายตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปทางโน้นเดี๋ยวหลงไปทางนี้เดี๋ยวจับอารมณ์มันโน้นเดี๋ยวจับอารมณ์มันนี้นะฟุ้งซ่านจับอารมณ์โน้นอารมณ์นี้จิตใจนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอุตลุดตลอดเวลาเลยคนที่ภาวนาไม่เป็นก็พยายามบังคับใจให้สงบให้ดีบังคับยังไงมันก็ไม่สงบนะมีแต่เครียดเพราะฉะนั้นพวกภาวนาแล้วเครียดเนี่ยแสดงว่าไปทำสมถะแบบผิดพิธีด้วยถ้าทำถูกพิธีจะไม่เครียดจิตถ้าเรารู้จักลักษณะของจิตเนี่ยจิตมันคล้ายๆเด็กเหมือนเด็กสนๆคนหนึ่งจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางโน้นเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้เดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจที่จิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำสมถะผิดนะก็คล้ายๆเราเอาไม้เรียวไปยืนเฝ้าเด็กไว้บังคับไม่ให้มันกระดุกกระดิกเด็กมันจะเครียดจิตนี้เหมือนกันถ้าเราไปบังคับให้มันนิ่งนะมันจะเครียดเราต้องใช้อุบายวิธีหาอารมณ์ที่จิตชอบใจมาเป็นเหยื่อล่อหาอารมณ์ที่จิตชอบใจมาเป็นเหยื่อล่อคล้ายๆเรารู้ว่าเด็กคนนี้ชอบกินไอติมเราก็บอกเด็กบอกอย่าซนนอกบ้านเลยมาเข้ามาบ้านมากินไอติมให้สบายใจนะเด็กมันจะสมัครใจเข้ามาในบ้านเด็กก็มีความสุขด้วยใช่ไหมแล้วก็เด็กก็ไม่ร่อนเร่ออกไปนอกบ้านด้วยหลักของการทำสมถะกรรมฐานก็แบบเดียวกันเราต้องเลือกว่าจิตใจของเราเนี่ยรู้อารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขบางคนรู้ลมหายใจแล้วจิตใจมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขไม่ต้องไปคิดว่าทำยังไงจิตจะสงบถ้ารู้ลมแล้วสบายใจนะรู้ลมไปบางคนดูท้องพองยุบแล้วจิตสบายใจก็ดูท้องพองยุบบางคนเดินจงกรมบางคนภาวนาพุทโธบางคนขยับมือทำจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนทำแล้วจิตใจสบายมีความสุขก็ทำอย่างนั้นความสุขนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอจิตมันมีความสุขนะมันจะไม่หนีไปซัดสายไปที่อื่นมันจะเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นบางคนภาวนานะทำไงก็ไม่สงบทำยังไงก็ไม่สงบอันนั้นเพราะพยายามไปบังคับจิตให้สงบมันไม่ยอมสงบหรอกต้องหาอารมณ์ที่มันมีความสุขมาล่อมันอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆหลวงพ่อชอบหายใจไปเรียนหายใจออกหายใจเข้ามาจากท่านพ่อหลีวัดอโศการามตั้งแต่ปี02ส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังไม่เกิดหายใจแล้วมีความสุขถ้ามีความสุขจิตสงบคล้ายๆเด็กได้กินไอติมเด็กก็ไม่ไปสนเนี่ยเคล็ดลับของสมาธินะเคล็ดลับของสมถะคือเลือกอารมณ์ที่เรามีความสุขแล้วจิตจะสงบเอง เมื่อจิตสงบนะโดยไม่ได้บังคับเนี่ยจิตจะไม่เครียดถ้าคนไหนภาวนาแล้วเครียดเนี่ยแสดงว่าสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีถ้าภาวนาแล้วจิตใจมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองได้สมถะโดยไม่ได้บังคับนี่พอจะมีความสุขแล้วมีความสงบแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นี้ถ้าลำพังการปฏิบัติธรรมนะมุ่งเอาความสุขความสงบเนี่ยยังตื้นเกินไปศาสนาพุทธมีสิ่งซึ่งประณีตลึกซึ้งกว่านั้นอีกเยอะลำพังแค่ภาวนาเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแล้วคนอื่นไม่มีคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วนะเรียนไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจได้ว่ากายนี้มันไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ได้จิตจะเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วก็มีวลีบอกว่าชาติสิ้นแล้วคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความพ้นทุกข์อย่างนี้ไม่มีแล้วทำแล้วทำเลยนะไม่เหมือนการทำงานในโลกต้องทำไปเรื่อยๆทำมาได้เงินแล้วใช้ไปเดี๋ยวก็ไปทำงานอีกหาเงินมันก็ใช้ไปอีกแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมีที่สุดของมันเรียกว่าจบกิจกิจของเราก็คือจบกิจของวิปัสสนากรรมฐานพ้นทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วพ้นเลยนะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกละไม่เหมือนงานทางโลกนะทุกข์แล้วทุกข์อีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นเองนี่จุดใหญ่นะหลักของมันก็บอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วงั้นจุดตั้งต้นก็คืออยู่ตรงที่ว่าเพราะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงอะไรคือความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ตื้นอย่างที่หลายคนเข้าใจหลายคนเข้าใจว่าแค่รู้กายรู้ใจก็เป็นการทำวิปัสสนากรรมฐานละรู้กายรู้ใจเฉยๆยังเป็นสมถะนะต้องเห็นความเป็นจริงของกายของใจจึงจะเป็นวิปัสสนางั้นบางคนนะไปภาวนาหายใจออกหายใจเข้าไม่เผลอเลยหายใจจิตจับอยู่กับลมหายใจตลอดแล้วบอกว่ารู้กายอยู่รู้กายแล้วเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกต้องเห็นไตรลักษณ์งั้นลำพังหายใจไปเรื่อยๆแล้วไม่เผลอดูท้องไปเรื่อยๆแล้วไม่เผลอเดินจงกรมแล้วเท้าขยับยังไงก็รู้ตลอดไม่เผลอยังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่แค่รู้กายรู้ใจต้องรู้ความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ตัวนี้เข้าใจยากมากเลยถ้าคนไหนที่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนั้นจะเริ่มได้ธรรมะการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนี่มันมี3สเต็ปแล้วมันมีปัญญา3ระดับปัญญาเบื้องต้นนะจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราพระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความเป็นจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราในทางศาสนาเรานี่สอนนะบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยดูขนาดพระโสดานะสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยท่านมีศีลบริบูรณ์แล้วท่านมีสติกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตนี่ท่านรู้ทันปั๊บกิเลสมันครอบงำจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลโดยอัตโนมัติเลยสมาธิเล็กน้อยเพราะจิตของพระโสดาบันนั้นก็สายไปสายมาไม่ต่างกับจิตของพวกเราพวกเรารู้สึกไหมจิตของพวกเราสายตลอดเวลาดูออกไหมอย่างมานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยบางทีจิตก็วิ่งมาที่หลวงพ่อนะบางทีจิตก็วิ่งมาตั้งใจฟังไม่ได้ดูหน้าหลวงพ่อแล้วแต่มาตั้งใจฟังฟังอยู่สองสามคำนะจิตก็จะสวิชตัวเองไปคิดฟังไปคิดไปแม้จิตมันสายตลอดเวลาจิตมันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วถ้าเรารู้ทันแล้วเราจะเห็นในจิตเกิดดับเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเดี๋ยวจิตเกิดที่ใจจิตไปคิดเปลี่ยนปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปค่อยรู้สึกนะค่อยรู้สึกอยู่ที่กายค่อยรู้สึกอยู่ที่ใจนะค่อยๆฝึกไม่ยากมันง่ายกว่าที่คิดไปเยอะเลยขั้นแรกนะอยากจะให้เกิดสติที่แท้จริงเนี่ยทำกรรมฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนเราจะมาฝึกรู้สึกตัวก่อนที่เราจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้อันแรกเลยเราต้องเห็นกายเห็นใจซะก่อน ถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็ไม่สามารถเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้ดังนั้นเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้ซะก่อนการรู้สึกตัวคือรู้สึกกายรู้สึกใจจึงเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาเป็นจุดตั้งต้นเลยจิตของเราจะหลงตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายเช่นนั่งอยู่แล้วคันเราก็เกาใช่ไหมขณะที่เราเกานะสบายใจแล้วเราไม่รู้เลยว่าร่างกายกำลังเกาอยู่ใจกำลังสบายเราเกาอัตโนมัติในขณะนั้นลืมกายลืมใจทำอะไรเราก็ลืมกายลืมใจตลอดเวลาเรียกว่าขาดสติสติที่หลวงพ่อพูดหมายถึงสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายรู้ใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติเราลองมาวัดใจของเราเองดูว่าเราลืมกายลืมใจบ่อยแค่ไหนสังเกตไหมเวลาที่เราไปคิดรู้สึกไหมใจมันจะเหมือนไหลไปนะความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยจะหายไปมีร่างกายร่างกายก็หายไปมีจิตใจจิตใจก็หายไปไม่รู้แต่เรื่องที่คิดงั้นเบื้องต้นนะวิธีง่ายๆพวกเราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องสังเกตจิตใจเช่นคนไหนถนัดรู้ลมหายใจนะก็ไปนั่งรู้ลมหายใจรู้เล่นๆไม่ใช่รู้เพื่อให้สงบคนไหนชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไปไหว้พระสวดมนต์สวดเล่นๆนะไม่ใช่สวดให้สงบคนไหนชอบดูท้องฟองยุบก็ดูไปคนไหนชอบเดินจงกรมก็เดินไปคนไหนชอบอิริยาบถ4ก็ดูยืนเดินนั่งนอนคนไหนชอบขยับมือทำจังหวะก็ทำไปแต่ทำไปเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองยกตัวอย่างที่เราหายใจไปหายใจเล่นๆจิตเราวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราก็รู้ทันจิตเราวิ่งไปคิดเราก็รู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตดีจิตร้ายอะไรขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตใจไปหรือสวดมนต์ก็ได้นะอรหังสัมมาอะไรเงี้ยพอสวดมนต์ไปพอใจไหลไปคิดแวบหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วสวดมนต์ไปแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบสวดไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสวดมนต์ไปแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกให้มีสติดูท้องฟองยุบก็ได้นะดูท้องฟองยุบไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปทำอะไรก็รู้ทันนี่เราเข้ามาถึงการฝึกหัดแล้วนะงั้นเบื้องต้นทุกคนหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราถนัดที่ทำแล้วสบายใจรู้อารมณ์นั้นไปเช่นรู้พุทโธก็ได้นะสัมมาอรหังก็ได้หายใจก็ได้รู้ท้องฟองยุบก็ได้เดินจงกรมก็ได้ขยับมือทำจังหวะก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตนิ่งเราทำกรรมฐานไปแล้วเราคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของจิตไปเรื่อยๆเช่นเราพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดละพุทโธจิตสงบรู้ว่าสงบพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไปจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาเราคอยรู้ทันทำอะไรก็ได้นะเบื้องต้นทำกรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนเป็นเครื่องสังเกตปกติจิตเราจะร่อนเร่ตลอดเวลาวิ่งตลอดดูยากเราก็ทำกรรมฐานขึ้นมาเป็นตัวสังเกตสมมติว่านี่เป็นพุทโธนี่เป็นลมหายใจเราพุทโธหรือหายใจอยู่แล้วจิตเราวิ่งมาที่นี่วิ่งมาที่พุทโธวิ่งมาที่ลมหายใจวิ่งมาที่ท้องรู้ทันว่าจิตวิ่งมาจิตวิ่งไปที่อื่นรู้ทันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดถ้าเราไม่มีเครื่องสังเกตเลยจิตมันสายไปตลอดดูยากงั้นเบื้องต้นหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งนะอะไรก็ได้ทำอะไรไม่เป็นเลยสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้หรือฟังซีดีหลวงพ่อก็ได้ฟังไปแล้วใจลอยไปรู้ฟังไปแล้วขำขึ้นมารู้ฟังไปแล้วงงขึ้นมารู้หัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนี่แหละจะทำให้เกิดสติเพราะสติไม่ได้เกิดจากการบังคับสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นและจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆเราหัดดูสภาวะไปนะทำกรรมฐานมาอันหนึ่งแล้วคอยสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราไปเรื่อยเช่นพุทโธจิตไหลวิคิดก็รู้หรือสวดมนต์อรหังสัมมาจิตไหลไปคิดเราก็รู้สัมพุทโธภควาเอาหนีไปอีกแล้วเราก็คอยรู้ฝึกแบบนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตเคลื่อนตัวไปนะจิตหลงไปคิดแวบเดียวสติจะเกิดเองเลยสติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดเลยสติเกิดขึ้นเพราะว่าจิตจำสภาวะได้แม่นนะในพระอภิธรรมถึงบอกว่าทิระสัญญาทิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่น เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถ้าเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสติเกิดพอสติที่แท้จริงเกิดนะคอยสังเกตไปมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่มีแล้วว่ากรรมฐานของเราจะทำสายไหนสายกายสายจิตอะไรนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วเบื้องต้นอาจจะดูมาจากกายบางคนดูจากเวทนาบางคนดูจากจิตนั่นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองนะคือทำกรรมฐานมาอันหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตพอรู้ทันจิตมามากๆเข้าสติเกิดเองแล้วเนี่ยถัดจากนั้นไม่มีสายไหนสายไหนละมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสตินะขณะนี้มีสติบางทีสติระลึกรู้กายบางทีสติระลึกรู้เวทนาบางทีสติระลึกรู้จิตเลือกไม่ได้หรอกว่าจะรู้กายหรือรู้จิตถ้าใครยังเลือกว่าจะรู้กายอันเดียวหรือรู้จิตอันเดียวมันจะตกไปสู่สมถกรรมฐานงั้นสติที่แท้จริงเกิดเมื่อไหร่นะเลือกไม่ได้แล้วบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนาบางทีก็รู้จิตอย่างตอนหลวงพ่อมาเมื่อกี้นะมานั่งเขาให้นั่งรอเวลาก็มีโยมคนหนึ่งเสื้อเขียวๆนี่แหละทีมมสท.เขาไปส่งกันบ้านก็ส่งกันบ้านบอกว่าอาบน้ำอยู่หรือแปลงอะไรหวีผมอยู่อะไรเนี่ยรู้สึกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาและสติมันระลึกขึ้นมาเองนะโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเราสติระลึกรู้กายเมื่อไหร่ก็เห็นกายไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาเห็นเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนะก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เรานี่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นมันจะเริ่มเห็นนะมันจะเห็นว่าร่างกายมันหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกนะร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่ตัวเรายืนเดินนั่งนอนมันจะรู้สึกเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่ถ้าสติที่แท้จริงเกิดแล้วนะหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์มันแทรกเข้ามาในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราสุขเราทุกข์อีกต่อไปกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราเห็นเลยจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราช่วยกันนะแต่ละคนหาลมกรรมฐานมาสักอันหนึ่งที่เราถนัดคนไหนถนัดเดินจงกรมก็เอาคนไหนถนัดพุทโธก็เอาอะไรก็ได้นะเอาสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องสังเกตความเคลื่อนไหวของจิตสังเกตไปเรื่อยเรื่อยต่อไปสติจะเกิดเองพอสติเกิดนะมันจะรู้กายมันจะรู้ใจบางทีก็รู้กายบางทีรู้เวทนาบางทีก็รู้ใจของเราแล้วจะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอกจะเห็นร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนาที่กำลังปรากฏคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีผู้ใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเรียกว่าได้ปัญญาขั้นต้นของพระโสดาบันนะตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนนี่ปัญญาขั้นต้นนะถ้าปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นกลางเนี่ยคือปัญญาที่เห็นความจริงนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยผู้ที่เห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆก็วิธีจะมาเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆก็ใช้วิธีเจริญสติรู้กายรู้ใจอย่างเดียวกันนั่นเองกับที่ฝึกมาในเบื้องต้นนั่นเองรู้อย่างเดียวกันมีสติแล้วรู้กายบ้างรู้ใจบ้างแล้วมันรู้ของมันเองไปเรื่อยถึงวันที่เขาพอนะจิตมันจะรวมเข้ามาแล้วมันตัดสินความรู้เลยมันจะรู้เลยว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งรวมกันขึ้นมาเป็นร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนทุกข์พวกเรามีใครเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างมีไหมมีช่วยยกมือหน่อยมีไหมใครเห็นกายเป็นทุกข์เอานะพวกที่ยกอย่าเพิ่งเอาลงนะหลวงพ่อขอถามหน่อยพวกที่ยกอะเห็นเป็นทุกข์ตลอดเวลาหรือว่าเห็นเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนึกออกไหมเราไม่ได้เห็นเป็นทุกข์ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างลองไม่เอามือลงสิเดี๋ยวก็ทุกข์ให้ดูละเอามือลงได้นะพวกเราอย่าไปนึกนะว่าเราเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์พวกเราไม่เห็นหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์คนที่เห็นกายเป็นทุกข์ได้จริงๆต้องเป็นพระอนาคามีคนที่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ได้จริงๆเป็นพระอรหันต์ส่วนพวกเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ถ้าเรามีสติเรื่อยไปนะเราจะเห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเห็นเองจะเห็นของมันเองพอเห็นกายเป็นทุกข์นะสิ่งที่ประกอบกันเป็นกายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเราจะหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายถ้าตาไม่ยึดก็จะไม่ยึดรูปถ้าหูเรายังไม่ยึดเลยก็จะไม่ยึดเสียงถ้าจมูกเรายังไม่ยึดนะมันก็ไม่ยึดกลิ่น ถ้าลิ้นเรายังไม่ยึดเลยมันจะไม่ยึดรสที่มันยึดในตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะมันติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งที่มากระทบกายที่เรียกว่าโผฏฐัพพะก็จะมีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ถ้าปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมานะเป็นปัญญาขั้นกลางเห็นแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปด้วยกามและปฏิฆะคือความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะไม่เกิดขึ้นอีกท่านถึงสอนว่าพระอนาคามีละกามและปฏิฆะได้ละได้ด้วยปัญญาเห็นความจริงของกายนี่เองกายนี้เป็นตัวทุกข์ถัดจากนั้นการภาวนาเนี่ยนะอันนี้เป็นแค่ปัญญาขั้นกลางนะเรามาสอนในมหาวิทยาลัยเราต้องสอนเรื่องที่เป็นปัญญาหน่อยสอนเรื่องอื่นหรือไม่สมเกียรติปัญญาขั้นสูงเนี่ยเป็นปัญญาที่เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์พวกเรามีใครเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างไหมแน่ยังมีอีกกายเป็นทุกข์ยังไม่เห็นเลยเรารู้สึกไหมจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเราไม่ได้เห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะแต่เราเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างจิตเป็นสุขบ้างเรียกว่าเห็นไม่ตรงความเป็นจริงคนใดเห็นว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เรียกว่าเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจะละตัณหาได้เด็ดขาดคือตัณหาสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกสมุทัยก็คือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์งั้นถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่าเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆก็ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่มีเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มีเพราะรู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้มันจะหมดความยินดีหมดความยินร้ายเลยนะหมดความอยากในกายในใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่ละสมุทัยนะก็จะแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเมื่อนั้นเลยในขณะที่รู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ้งนิโรธนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคนั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าเกิดในขณะเดียวกันนั่นแหละนี่พวกเราหัดภาวนานะต่อไปทีแรกเราก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยเห็นเลยกายมันทำงานกายมันยืนกายมันเดินกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตมันทำงานไปนะจิตมันสุขจิตมันทุกข์จิตมันดีจิตมันร้ายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธมันจะรู้สึกอย่างนี้เลยฝึกไปฝึกไปเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้ได้พระโสดาบันนี่มีปัญญาขั้นต้นถัดจากนั้นรู้กายรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาเห็นเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะหมดความยึดถือในกายก็หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปด้วยความยินดียินร้ายในกายก็จะไม่มีกามและปฏิฆะก็ขาดไปนี่ปัญญาขั้นกลางต่อไปด้วยการปฏิบัติจะบีบวงเข้ามาที่จิตเราจะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวที่มีความสุขมากเลยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขมากจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมีความทุกข์มากนี่เห็นจิตเป็นสองส่วนอยู่งั้นงานยังไม่เสร็จต้องภาวนาต่อไปอีกนะวันหนึ่งเห็นแจ้งเลยจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเป็นเรื่องอัศจรรย์นะจิตสลัดคืนจิตให้โลกฟังไปก่อนนะภาวนาไปเดี๋ยววันหนึ่งเห็นเองจิตมันสลัดคืนจิตให้โลกได้เมื่อมันคืนจิตให้โลกไปแล้วมันจะไม่ยึดถืออะไรขึ้นมาอีกละสิ่งที่มันยึดถือเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราก็คือจิตนี่เองให้ฝึกเป็นลำดับลำดับไปนะการที่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะเป็นปัญญาขั้นสูงงั้นเบื้องต้นฝึกไปเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องกลางฝึกไปให้เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเบื้องปลายเราจะฝึกไปจนเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆค่อยฝึกไม่ยากเท่าที่คิดหรอกวิธีหัดนะไม่ยากอะไรหลวงพ่อฝึกมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ตอนเด็กๆ7ขวบเนี่ยไปเรียนกับท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านเป็นพระดีพระวิเศษองค์หนึ่งนะแต่ตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเนี่ยหลวงพ่อ7ขวบเองงั้นท่านสอนให้ได้แต่เบื้องต้นสอนสมถะนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยมาฝึกอยู่ทุกวันทุกวันอยู่ 2-3 ปีท่านก็สิ้นไปแล้วเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนต่อขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกทำแต่ความสงบงั้นหลวงพ่อเลยทำสมาธิทำอะไรนี่นะทำมาแต่เด็กทำแต่ความสงบอย่างเดียวเลยไม่เห็นมันจะมีปัญญาพ้นทุกข์ที่ตรงไหนได้เลยวันไหนทำไปแล้วจิตสงบเราก็ว่าวันนี้พ้นทุกข์สงบไปไม่กี่วันมันก็กลับมาฟุ้งซ่านอีกก็ทุกข์อีกแล้วก็มาทำความสงบใหม่พอสงบก็โอ้วันนี้พ้นทุกข์อีกแล้วงั้นเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์นะวนเวียนอยู่อย่างนั้นเองขึ้นวิปัสสนาไม่เป็น จนมาปี25นะ2525นี่ได้ไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้หลวงพ่อดูจิตตัวเองก่อนหน้านี้เคยดูกายไม่ถนัดนะเคยดูเพราะว่าไม่รู้จะดูอะไรก็ดูกายแต่ใจมันไม่เอามันรู้สึกตื้นไปใจมันไม่ชอบพอได้ยินหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองก็มาหัดดูตอนนั้นรับราชการอยู่สำนักนายกอยู่สำนักนายกใกล้ๆกับอาจารย์มานิชนี่แหละตึกใกล้ๆกันทุกวันนะตั้งแต่ตื่นนอนหัดภาวนาตื่นนอนมาแค่ตื่นนอนนะแล้วนึกว่าวันนี้วันอะไรนะใจเรายังเปลี่ยนเลยนี่การภาวนานะไม่มีอะไรหรอกฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยไม่ใช่ต้องนั่งหลับหูหลับตาไปฝึกในป่าในเขาอะไรไม่ต้องหรอกไปภาวนามันคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอยู่ที่ไหนมันก็มีกายมีใจเห็นไหมไม่ใช่ว่ามาอยู่ที่นี่ไม่มีกายมีใจต้องไปอยู่ที่วัดถึงจะมีกายมีใจไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็มีกายมีใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัติคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่ตื่นนอนมาหลวงพ่อรับราชการแล้วตื่นมานึกได้วันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์ใจสดชื่นเรารู้ทันใจแห้งแล้งเราก็รู้ใจสดชื่นเราก็รู้นึกได้ว่าวันศุกร์นะโอ้ปรีเปรมมากเลยนึกได้ไปอีกนะอู้ลองวิกเอนด้วยสดชื่นมากกว่าปกติอีกใครเป็นบ้างมีไหมเป็นทั้งนั้นแหละนี่แต่ไม่ยอมยกมือทำให้ดูว่าขยันทำงานพอนึกได้ว่าวันศุกร์นะจิตใจสดชื่นดูไปดูมาเฮ้ยจำวันผิดวันนี้วันพุธความสุขพลิกเลยพลิกเลยใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเห็นเลยใจเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคอยดูนี่เวลากินข้าวเราก็ภาวนาได้นะเรากินข้าวหรือเราเดินไปโรงอาหารโอ้วันนี้มีแต่ของโปรดจิตใจมีความสุขรู้สึกไหมวันนี้เจอแต่ของที่เราไม่ชอบแม่ค้าพวกนี้ขาดอินโนเวชั่นนะไม่ได้เรื่องเลยนะทำอาหารเหมือนกันทุกวันเลยรู้แต่ของที่เราไม่ชอบพอเห็นแล้วใจเราก็ไม่ชอบนะเนี่ยรู้ทันที่ใจเรานะไม่ใช่รู้ว่าวันนี้มีอาหารอะไรนะไม่ใช่วันนี้รู้มีแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีอะไรเงี้ยให้รู้ความรู้สึกของเราเช่นเห็นอย่างนี้เห็นอาหารอย่างนี้ใจเรารู้สึกนี้ได้กลิ่นอาหารอย่างนี้ใจเรารู้สึกอย่างนี้รู้ที่ใจรู้ความรู้สึกที่ใจเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตจริงๆนะไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาอยู่ที่ไหนเลยนะใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนก็ภาวนามันที่นั่นแหละงั้นเราเดินไปเราเห็นอาหารนี้ใจเรารู้สึกไงเรารู้ทันนะกินเข้าไปโอ้ยนี่ของโปรดทั้งนั้นเลยตักใส่ปากแม่อร่อยเลยนึกว่าจะอร่อยใครเคยเป็นไหมเห็นของโปรดตักใส่ปากเข้าไปแล้วมันไม่อร่อยรู้สึกไงปลื้มใจได้กินของไม่อร่อยนะไม่เป็นใช่ไหมรู้สึกแย่จังเลยแม่ครัวคนนี้ไม่ได้เรื่องใจไม่ชอบรู้ทันว่าใจไม่ชอบนะงั้นเราคอยรู้ทันใจของเราออกจากที่ทำงานเราไปหรือจะมาที่ทำงานตอนเช้าๆรถติดเยอะรถติดเยอะแยะวันนี้ออกจากบ้านขับรถออกมาเจอแต่ไฟแดงรู้สึกยังไงเจอไฟแดงรู้สึกไงเซ็งใช่ไหมเดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็แดงมีแต่ไฟแดงตลอดวันเลยอย่างเงี้ยเบื่อมากเลยถ้าวันไหนเจอแต่ไฟเขียวสดชื่นเห็นไฟเขียวดีใจเห็นไฟเขียวดีใจวิ่งวิ่งวิ่งแม้ไฟยังเขียวอยู่แดงปุ๊บขึ้นมาไฟเหลืองก็ต้องรีบเร่งต่อไปใช่ไหมเกิดแดงขึ้นมาแล้วตำรวจมันยืนอยู่เราก็ต้องเบรกหันไปดูอีกทีเฮ้ยตำรวจตัวปลอมเดี๋ยวนี้โกงคนกรุงเทพมันหลอกลวงนะไม่มีตำรวจตัวปลอมเยอะเลยตำรวจตัวปลอมกับตำรวจตัวจริงต่างกันตรงไหนดูออกไหมดูที่พุงสินะตำรวจตัวจริงนะจะอ้วนกว่าตำรวจตัวปลอมถ้าติดไฟแดงเป็นคันแรกรู้สึกยังไงโอ้โหโมโหเลยบางทีใช่ไหมถ้าติดเป็นคันที่20รู้สึกไงสบายกว่ารู้สึกไหมถ้าติดเป็นคันที่80คันที่120เฉยๆไฟเขียวก็ยังเฉยอยู่รู้ว่าไม่รอดหรอกนี่เราคอยรู้ความรู้สึกของเรานะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงๆอย่าไปคิดนะว่าการปฏิบัติธรรมในชีวิตธรรมดาเนี่ยไม่มีผลอะไรจะแตกหักกันนะจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือเปล่านี่อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงๆของเราได้หรือเปล่าคนคนหนึ่งจะไปนั่งสมาธิจะไปเดินจงกรมได้วันละกี่ชั่วโมงชีวิตส่วนใหญ่ของเราคือชีวิตที่อยู่กับโลกธรรมดานี้ต่างหากงั้นถ้าเราฝึกปฏิบัติได้เฉพาะตอนเข้าวัดตอนเข้าคอร์สตอนนั่งสมาธิตอนเดินจงกรมเนี่ยโอกาสที่จะปฏิบัติมันมีนิดเดียวปีหนึ่งจะมีสักกี่ครั้งวันหนึ่งจะมีสักกี่ชั่วโมงกี่นาทีแต่เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราโยนทิ้งซะเปล่าๆหลวงพ่อไม่โยนทิ้งเลยนะเนี่ยแต่ก่อนนี้รับราชการใหม่ๆยังไม่มีรถขับหรอกขึ้นรถเมล์พอตอนเช้าออกมาที่ป้ายรถเมล์ปุ๊บ เห็นผู้ร่วมชะตากรรมพอๆคนในห้องนี้สดชื่นไหมเพื่อนเยอะนี่สดชื่นเลยใช่ไหมเซ็งว่าหนีจะไปได้ไงเซ็งรู้ว่าเซ็งเห็นรถเมย์วิ่งมาแล้วกูเลงกูเลงอุ้ยคันนี้ว่างดีใจมันไม่จอดเปลี่ยนจากดีใจเป็นโกรธความจริงที่มันว่างเพราะมันไม่ชอบจอดถ้ามันชอบจอดมันคงไม่ว่างหรอกมันก็เรื่องง่ายๆแค่นั้นเองเนี่ยพอรถเมย์ว่างๆมาดีใจพอไม่ยอมจอดเปลี่ยนเป็นโมโหโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปการหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะที่ง่ายๆเหมาะสำหรับคนเมืองคนอย่างพวกเรานี้แหละคนอยู่ในเมืองไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาเดินจงกรมอะไรมากมายก็ให้พวกเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความรู้สึกจะเปลี่ยนตลอดคอยมีสติรู้มันไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับให้มันสุขให้มันสงบให้มันดีนะเราดูความเปลี่ยนแปลงท่องไว้นะว่าต่อไปนี้เราจะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกคอยรู้ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยดูเล่นๆไปเรื่อยเราก็จะเห็นเลยจิตใจนี่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยความสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปฝึกมาอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปปัญญามันแจ้งเลยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าพูดภาษาบาลีก็ได้นะบอกยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาผู้ใดเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนั่นเองทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับไม่มีตัวตนถาวรและไม่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรนั้นเราคอยฝึกนะฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี้แหละใจมันโลภขึ้นมาก็คอยรู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็คอยรู้ไม่ห้ามมันหรอกนะใจมันโมโหขึ้นมาก็รู้ใจมันฟุ้งซ่านใจมันหงุดหงิดดีใจเสียใจนะเป็นสุขเป็นทุกข์คอยรู้ไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าดูจิตยากดูจิตง่ายจะตายไปใครรู้จักว่าโกรธเป็นไงมีใครไม่รู้จักความโกรธไหมในห้องนี้มีใครไม่เคยโกรธไหมมีไหมมีใครไม่เคยโลภไหมเราก็รู้ใช่ไหมโลภเป็นยังไงโกรธเป็นไงรู้จักใจลอยไหมใจลอยก็รู้ใช่ไหมฟุ้งซ่านเป็นไหมเซ็งเป็นไหมหดหู่เป็นไหมอิจฉาเป็นไหมกลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมเราเป็นตลอดเรารู้จักตลอดเลยหน้าที่ของเราก็คือความรู้สึกขนาดนี้อะไรกำลังเกิดอยู่มันกำลังเซ็งหลวงพ่อประโมทพูดอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องเซ็งเซ็งรู้ว่าเซ็งแต่หายากนะคนที่ฟังหลวงพ่อแล้วเซ็งเนี่ยหายากหัวเราะรู้สึกไหมเมื่อกี้หัวเราะแล้วใจมันปลุกโผล่ขึ้นมารู้สึกไหมแล้วก็ลืมตัวเองแล้วคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยหลวงพ่อก็หัดมาของหลวงพ่ออย่างนี้เองหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตนะแล้วก็คอยดูเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะดูไป7วัน7เดือน7ปีดูมันเรื่อยๆไปวันหนึ่งปัญญามันพอนะจิตมันจะรวมเข้ามาเวลาที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยจิตมันจะไม่ยังอยู่กับโลกปัจจุบันอย่างนี้จิตของเรานี่ร่อนเร่อยู่ทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจร่อนเร่ไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาสายตลอดจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในกามาวจรภูมิจิตที่ใส่ไปในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเวลาที่เกิดมรรคผลเนี่ยจะไม่ไปเกิดในกามาวจรภูมิจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยนะถึงไม่เคยหัดเข้าฌานวันนั้นมันก็จะเข้าของมันเองรวมลงมาแล้วมันจะตัดสินความรู้กันในสมาธินี่เองเสร็จแล้วพอผ่านกระบวนการออกมานะเราจะรู้สึกเลยว่าตัวเราไม่มีหลังจากนั้นจะไม่รู้สึกเป็นตัวเราอีกต่อไปละค่อยๆฝึกนะเบื้องต้นเอาเท่านี้ก็พอละชาวพุทธทุกคนนะต้องตั้งเป้าไว้นะว่าพวกเราจะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ในชีวิตนี้เราอย่าไปคาดหวังอย่าไปคิดเอานะว่ามันห่างไกลเกินไปหน้าที่ของเราทำเหตุให้พอสมควรแล้วผลมันจะเกิดเองเหตุที่จะทำให้เราได้เป็นพระโสดาบันคือท่านผู้รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีนะก็คือคอยมีสติคอยรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆไปโดยเฉพาะพวกเราชาวเมืองเนี่ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะเห็นเองเลยว่าตัวเราไม่มีลองดูนะลองดูไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกอ่ะหลวงพ่อเทศมา52นาทีแล้วต่อไปให้ถามบ้างสรุปซะหน่อยเดี๋ยวจะฟังแล้วงงอันแรกเลยอย่าใจลอยไปนะเมื่อไหร่ใจลอยลืมกายลืมใจตัวเอง อันที่สองอย่าไปนั่งปฏิบัติธรรมแบบเคร่งเครียดบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจให้แค่รู้สึกนะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจอย่าใจลอยถ้าใจลอยก็ลืมกายลืมใจในขณะเดียวกันอย่าไปนั่งจ้องอย่าไปนั่งเพ่งถ้าเพ่งเราเครียดเครียดเราใช้ไม่ได้แค่ไม่เผลอไปกับไม่เพ่งเอาไว้นะแค่รู้สึกไปถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้สึกเล่นๆไปแค่รู้สึกนะอย่าไปเพ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องเพ่งแค่รู้สึกเอารู้สึกไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งปัญญาจะเกิดถ้าเพ่งไว้ปัญญาไม่เกิดออกทุกอย่างยืนนิ่งไปหมดเลยฝึกไปนะฝึกไปอย่างพอฟังหลวงพ่อแล้วงงรู้ว่างงเห็นไหมง่ายขนาดนี้งงรู้ว่างงรู้ทันตัวเองเรียบร้อยแล้วใช้ได้แล้วได้คะแนนนะใจลอยรู้ว่าใจลอยใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยไม่มีใครห้ามได้หรอกใจลอยใจมันจะลอยห้ามมันไม่ได้จิตเป็นอนัตตาเพราะใจลอยรู้ว่าใจลอยใจมีความสุขสังเกตไหมพวกเราฟังหลวงพ่อส่วนมากฟังไปแล้วใจมันค่อยๆตื่นรู้สึกมีความสุขรู้สึกเบิกบานก็รู้ว่ามีความสุขรู้สึกว่ามีความเบิกบานเกิดขึ้นคอยรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองแคร์กับความรู้สึกของตัวเองคอยรู้เฉยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงฝึกเอาอย่างนี้นะมันยากหรอกจะยากอะไรนักหนามันหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อคำแรกเลยนะไปหาท่านไปกราบท่านเมื่อวันที่6 กุมภา 2525ไปถึงก็ไปบอกท่านตอนนั้นท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จนะพอท่านฉันข้าวเสร็จแล้วท่านก็ออกมานั่งที่ระเบียงนั่งเก้าอี้โยกแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ก็นั่งหลับตาไปเลยหลับตาไปเกือบชั่วโมงเลยแล้วโอ้หลวงปู่แก่มากแล้วหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จเลยหลับไปแล้วแล้วภาวนาไม่เป็นนะตอนนั้นทำแต่สมถะไม่เข้าใจหรอกหลวงปู่หลับไปแล้วเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราเนี่ยนะคิดอย่างนี้นะท่านหลับตาไปนิ่งๆเกือบชั่วโมงท่านลืมตาขึ้นมาประโยคแรกที่ท่านสอนนะท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากประโยคแรกเลยนะการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองนะทำตัวเป็นแค่นักอ่านนะไม่ใช่ให้เป็นนักประพันธ์ไม่ใช่ต้องไปคอยแต่งให้จิตเป็นอย่างโน้นแต่งเป็นจิตเป็นนี้ให้แค่อ่านจิตมันสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้จิตมันดีก็รู้จิตมันร้ายก็รู้อ่านมันไปเรื่อยทำตัวเป็นแค่นักอ่านไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ต้องไปดัดแปลงนะไม่ใช่ผู้วิจารณ์ด้วยไม่ใช่นักวิจารณ์ไม่ใช่ผู้กำกับเวทีละครด้วยจิตมันเป็นยังไงรู้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยนะฝึกอย่างนี้หรอกไม่ยากหรอกแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะจริงๆนะพระพุทธเจ้าน่ะค้นคว้ามาจนกระทั่งง่ายแล้วเหมาะสมกับมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอ่ะพอสมควรเชิญได้ข่าวว่ามีเตรียมถามอยู่15 คนใครจะไปทำงานก็ยังทันนะยังไม่บ่ายโมง นมัสการค่ะผมพ ่อหลังจากฟังแล้วก็โทรศัพท์ก็เบาลงอะค่ะรู้ตัวมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังสับสนระหว่างการระลึกรู้กับความคิดบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าม ัน คือความค ิ ดหร ือ การระล ึ กร ู้ให้รู้ลงปัจจุบันไปนะจิตมันสงสัยว่านี่คิดอยู่หรือรู้ให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่สภาวะแห่งความสงสัยนั้นเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งถ้าเรารู้ว่าจิตกำลังสงสัยก็เรียกว่ารู้อยู่ถ้ามัวแต่คิดเอ๊ะรู้หรือไม่รู้นะเอ๊ะรู้หรือไม่รู้นะนี่หลงอยู่ในโลกของความคิดละถ้าเมื่อไหร่รู้กายรู้ใจได้นะก็หลุดออกมาจากโลกของความคิดถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจไปรู้เรื่องที่คิดอยู่ก็ยังหลงอยู่ในโลกของความคิดอย่างขณะนี้หลงอยู่ในโลกของความคิดนึกออกไหมนั่นแหละคอยรู้เอานะ แล้วก็สภาวะจิตปกติเนี่ยจะรู้สึกว่าจะ ดังนิดนึง สภาวะจิตปกติเนี่ยจะเป็นคนซึมเศร้านิดนึงนะคะแล้วก็มันไม่สามารถหลุดมาจากภาวะซึมเศร้านี้ได้อยากจะขอ ให้รู้ด้วยความเป็นกลางนะอย่าเกลียดมันเราไปเกลียดความซึมเศร้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบอกภิกษุทั้งหลายห้ามซึมเศร้าซึมเศร้าเป็นโทสะชนิดหนึ่งท่านสอนบอกภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเพราะฉะนั้นจิตมันซึมเศร้าขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันซึมเศร้าจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบให้รู้ลงไปเรื่อยถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางมันจะหลุดออกมาของคุณยังไม่มากนะบางคนเป็นมากขนาดต้องหาจิตแพทย์เลยแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาหายเยอะเลยตอนหลังๆเนี่ยจิตแพทย์ให้คนไข้กินยามาหลายรอบแล้วทำอย่างนี้ไม่หายนะ ตัดสินใจแล้วควักซีดีหลวงพ่อประโมทเอาไปฟังไปฟังฟังมาใจมันตื่นขึ้นมาถ้าเป็นโรคจิตที่เกิดจากความเครียดเลยหายแต่ถ้าเกิดจากสมองเกิดจากระบบประสาทอะไรนี่ไม่หายนะคนละเรื่องกันถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจนี่หายได้เพราะว่าจิตใจที่รู้สึกตัวนี่ไม่เครียดทำไมเราเห็นจิตใจที่ซึมเศร้าแล้วไม่หายเพราะใจเราไม่เป็นกลางถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางจะหายทันทีเลยแล้วจิตที่เป็นผู้รู้ที่เป็นกลางนั้นมีความสุขอยู่ในตัวเองอยู่แล้วไปดูเอานะใจไม่เป็นกลางไปดูตัวนี้ใจไม่ชอบความซึมเศร้าไปรู้ทันตัวนี้อ่ะต่อไปรู้สึกตัวไปได้นะกุญแจของการภาวนาก็คือรู้สึกตัวเรื่อยอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเดียวกันก็ไม่เอาแต่เพ่งกายเพ่งใจคอยรู้สึกบ่อยๆ ขอบค ุ ณค่ะ หลงไปแล้วรู้สึกไหมหลงไปแล้วหลงไปคิดแล้วแต่ไม่เพ่งนะอ่ะต่อไป น้องประจานแล้วหลวงพ่ออ ยู่ไหนอ่ะ นี่ครับเจอหลวงพ่อถามครับได้ถามสามครั้งแล้ว เหรอโอ้อัศจรรย ์แต่ว่าครั้งเดียวจบเลยไม่ได้เข้าไปเล่าเรื่องไร้สาระให้หลวงพ่อฟัง ดีหลวงพ่อไม่ฟังเรื่องไร้สาระ ไม่ได้ถาม เหรออะไรจะถามเรื่องไร้สาระเหรอ ไม่ครับครั้งนี้มาถามเรื่องปฏิบัติ เออต้องถามเรื่องปฏิบัตินะเรื่องไร้สาระไม่เอาหรอก ก็ผมก็ชอบเดินจงกรม อ่ ะพอเดินรู้สึกว่ามันเคยคาดมั่นแล้วมันเห็นก็เ ผลอก็ดีแล้วนี่การภาวนามีสองอย่างนะอันหนึ่งภาวนาเพื่อให้จิตสงบจิตตั้งมั่นนั้นสมถกรรมฐานอีกอันหนึ่งภาวนาเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะงั้นการที่คุณเดินจงกรมแล้วเห็นจิตมันไหลไปไหลมาเราก็คอยรู้ทันอันนั้นก็ดีแล้ว อยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะให้ผมนะครับว่าผมตึงไปหรือย่องไ ปตึงไป ขอบคุณครับ ดูให้สบายกว่านั้นนะอ้าวต่อไปส่วนคนนี้หย่อนไป หย่อนไป เออหย่อนไปหน่อยนะ คืออย่างนี้เจ้าค่ะโยมจะได้ส่งการบ้านหลวงพ่อที่บ้านอาลีเมื่อเดือนกันยาหลวงพ่อบอกว่าเพ่งให้ปล่อยนะคะผ่านมาประมาณ8เดือนเดี๋ยวโยมส่งไปบ้าน 2-3 เดือนแรกเนี่ยโยมงงมากว่าเพ่งอะไรปล่อยอะไรแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆก็พอสักประมาณ5เดือนผ่านไปก็เริ่มแยกออกว่าอันนี้คือเพ่งอันน ี้ คือปล่อยแต่พอปล่อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากพอปล่อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราค่อนข้างหลงไปในเรื่องของความขี้เกียจแต่ก็โอเคบางทีสงสัยก็รู้ว่าสงสัย คือนี่พอเราไม่เพ่งแล้วนะเราก็ต้องขยันภาวนาเช่นนั่งสมาธิเดินจุกรมอะไรนี่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำเพื่อเพ่งกายเพ่งใจทำไปเพื่อคอยรู้ทันกายรู้ทันใจนะมันหย่อนไปตรงนี้แหละ แล้วก็อย่างเพราะว่าพอช่วงเมษายนได้มีโอกาสหลีกเล่นไปภาวนาก็รู้สึกกายรู้สึกใจสบายก็รู้สึกว่าหลังจากสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยจิตมีความสุขมากข ึ้ นแล้วก็ความทุกข์ที่เคยทุกข์มากๆมันก็ยังทุกข์แต่น้อยลงจากที่เราเคยโกรธยาวๆเราก็สั้นลง เคยเห็นไหมความทุกข์มันอยู่ห่าง ๆเคยเห็น นะความทุกข์มันอยู่ห่างๆแล้วกิเลสมันก็อยู่ห่างๆโลกมันอยู่ห่างๆเนี่ยใจที่เราฝึกจนมันตื่นขึ้นมามันจะเห็นความทุกข์ก็อยู่ไกลๆออกไปแล้วมันเหมือนคนอื่นทุกข์แล้วไม่ใช่เราทุกข์แล้ว ค่ะมันเริ่มดีขึ้นมันจริงๆเราก็ยังขี้โกรธขี้วีขี้แบบเหมือนเดิมแต่ว่าโยมไม่เข้าใจว่ามันเหมือน เพราะว่าเรามีสติใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะภิกษุทั้งหลายห้ามโกรธภิกษุทั้งหลายห้ามหลงห้ามโลภไม่เคยสอนนะภิกษุทั้งหลายจิตมีความโกรธรู้ว่ามีความโกรธจิตไม่มีความโกรธรู้ว่าไม่มีเราแค่รู้เท่านั้นเองในที่สุดมันจะเห็นในจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธมันอยู่ห่างๆออกไปแล้วฝึกไปจนกระทั่งเห็นขันมันเป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์กับขันนั่นแหละ ถึงจุดนี้หลวงพ่อมีคำแนะนำสัก ทีตอนนี้ต้องทำในรูปแบบได้ละนะเพราะเรารู้แล้วว่าเพ่งเป็นยังไงการทำในรูปแบบสม่ำเสมอจะทำให้จิตมีกำลังนะไม่ทิ้งนะบางคนนึกว่าหลวงพ่อสอนบอกไม่ให้ทำสมถกรรมฐานไม่ใช่แต่เราต้องรู้จัก ว่าเผลอเป็นยังไงเพ่งเป็นไงรู้ตัวเป็นไงพอรู้ชำนิชำนาญแล้วถึงค่อยมาเจริญมาทำสมถะได้ถ้าไม่งั้นนะจะไปเพ่งหมดเลยอย่างที่คุณติดมาแต่ก่อนรู้สึกไหมกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้น ใช่ค่ะ นี่ไม่ดื้อนะหลวงพ่อสอนอยู่ไม่กี่เดือนใจมันก็เริ่มหลุดออกมาแล้วเมื่อเห็นขันห้ามันทำงานใจเป็นแค่คนดูความทุกข์ก็น้อยลงความทุกข์ก็สั้นลงรู้สึกไหม ความสุขก็สั้นลงด้วยนะ น ะต่อไปไปดูนะต่อไปแล้วปัญญาแจ้งขึ้นมาโอ้โหไม่เห็นมีความสุขตรงไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่จิตที่ไปรู้ว่าโลกนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนั้นมีความสุขที่สุดเลย หลวงพ่อเจ้าค่ะพอหลวงพ่อบอกว่าให้เป็นรูปแบบเนี่ยโยมมีคำถามพอดีที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยแนะนำโยมเพราะว่าในที่ทำงานเนี่ยโยมจะเจออารมณ์ที่รุนแรง เดี๋ยวเอาไวๆหน่อยเอาย่อๆ ก็คือเขาแนะนำให้ไปภาวนาแนวกับดู ไม่ไม่ต้อง ให้ดูเวทนาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มีสมาธิมากขึ้น ดูเวทนาต้องทำสมาธิซะก่อนนะไม่ใช่ดูเวทนาเพื่อให้มีสมาธิคนละเรื่องกันกายานุปัสสนาการตามรู้กายเวทนานุปัสสนาการตามรู้เวทนาเหมาะกับสมถายานิกที่ทำฌานซะก่อนแล้วค่อยไปรู้กายและเวทนา อย่างนี้ให้โยมฝึกเหมือนเดิมแต่ทำในรูปแบบมากขึ้นแต่ยังทำอย่างที ่ หลวงพ่อ ทำได ้ ส ิ พอ แล้ว นะไปเดินจงกรมครับควรต่อไป นมัสการเจ้าค่ะพอก็ตอนอายุ12ก็เห็นความหิวที่คือมันเป็นทุกข์แล้วก็อยากออกบวชตั้งแต่บางงานแต่ก็มีภาระคือต้องเรียนดูคุณแม่ค่ะก็เรียนหนังสือมาจนเรียนจบก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะครูมีลูกก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็เลยไปปฏิบัติที่วัดป่าแห่งหนึ่งเดือนเลยค่ะตามมาได้2ปีปลายปี51ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายที่ไปวันนั้นก็ไปนั่งในป่าแล้วก็หนูทำพุทโธนะคะแล้วก็อัศวะจนราคะสริมันน้อยลงและในวันนั้นนะคะหนูก็เห็นกายมันทำงานเองเริ่มจากหัวใจบีบเต้นแล้วก็ถูกฉีดเลือดทุกอย่างในร่างกายทำงานเองแล้วเมื่อออกจากสมาธิมันก็ผ่านลงเมื่อลืมตาเห็นคือมือจับมันจับไม่ได้ว่านี่คือมือมันก็ตกใจว่าก้อนอะไรมันตั้งอยู่ตรงนี ้เออนั่นแหละมันเห็นรูปแล้ว ค่ะเห็นจิตมันอยู่ข้างบนแล้ววันนั้นก็รู้ว่ากายอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้หลุดที่วิญญาณต้องหลุดที่จิตแต่จิตอย่างเดียวหลุดไม่ได้ต้องมีสติหลังจากนั้นก็ไปต่อไม่ได ้ ก็อธิษฐานหลังจากนั้น7วันได้ซีดีของหลวงพ่อวิธีปฏิบัติแผ่นแรกค่ะแล้วก็ฟังครั้งแรกก็ใช่เลยลองมานานแล้วแล้วก็ปฏิบัติหลังจากปี51มาจนบัดนี้ปีครึ่งหนูก็กล้าที่จะออกมาถามวันนี ้ เพราะว่าเมื่อช่วงสงกรานต์หนูได้มีโอกาสโชคดีได้บวช7วันนะคะช่วงนั้นหนูก็ตั้งใจที่จะดูจิตเพราะว่าระหว่างที่หนูทำงานหนูจะเจอลูกค้ามากมายจิตใจก็จะไหลไปกับอารมณ์ต่างๆที่ต้องคอยเซอร์วิสลูกค้าค่ะพอดีมีอาชีพเป็นเภสัชกร นะ ก็เลยไหลไปมารู้สึกตัวทุกครั้งคือตอนที่ขับรถออกจากร้านแล้วก็เป็นเวลาที่รู้สึกว่าเออทำไมมันหลบไปทุกวันพอได้ไปบวชช่วงนั้นหนูก็เห็นสิ่งชัดเจนที่ว่ามันวิ่งออกไปแต่ไม่ได้บังคับมันคือมันวิ่งออกมาไปหลบไปครั้งนึงแล้วมันก็กลับมาแต่กลับมาก็จะรู้สึกตั้งมารู้สึกตัวขึ้นมา ตรงที่กลับมาอย่าเพ่งนะถ้าเพ่งเราจะแน่นแน่นถ้ากลับมาแล้วแน่นนี้ผิดเลยนะ แต่ก็ไม่รู้สึกแน่นเหมือนกับสบายสบายช่างมันก็ไหลออกไป เดี๋ยวหยุดก่อนเพลินไปแล้ว ค ่ ะ นะเอาให้คนอื่นบ้างนะมี15คนเอาว่าไป ช่วยตอบครับค่ะวันนั้นเห็นจิตมันไปเกาะเกี่ยว ให้รู้เฉยๆนะให้รู้ลูกเดียวเลยรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นอย่าไปแทรกแซงเขานะไม่ประคับประคองให้นิ่งตัวรู้ก็ไม่ประคองเอาไว้มีก็มีอยู่เดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับเท่ากับตัวอื่นไปทำเอานะเห็นไหมเห็นใจที่อยากพูดไหมอ้าวต่อไปนะเดี๋ยวไม่ทัน ทำนมัสการพระคุณเจ้านะคะโยมเคยปฏิบัติในลักษณะสมถะมา7ปีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าเลยบังเอิญได้กัลยาณมิตรนำซีดีของพระเจ้าไหมคะก็เลยบอกว่าที่จะไปไม่ใช่ทางนั้นแล้วนี่พอเริ่ม ลงมือปฏิบัติก็ยังติดในแบบเก่าๆนะก็เลยคิดว่าตาดูจิตดูกายมันคืออย่างไรมันเป็นอย่างเดียวกับรูปหรือนามใช่ไห มก็อันเดียวกันแหละนะพูดเป็นภาษาไทยก็คือเป็นกายกับใจถ้าพูดให้ถูกต้องก็คือรูปกับนามพูดโดยอนุโลมเท่านั้นแหละว่ากายกับใจ พอมาข้อที่สองนะคะขณะที่ปฏิบัติอยู่ก็จะมีความรู้สึกว่าขณะอย่างเช่นสมมติเดินจงกรมนะคะก็ตามรู้กายจะไม่ค่อยทำไม่ได้ค่ะรู้สึกจิตจะแวบไปแวบตลอดแต่ก็ตามรู้ว่าตามคิดไป ของโยมนะให้ดูจิตเอาของโยมดูกายไม่เหมาะหรอกเพราะโยมเป็นพวกจิตจริตพวกช่างคิดให้รู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมานะไปทำเอานะไปทำเอาอ้าวต่อไปย่อๆนะไม่ต้องเล่ายาว นมัสการเจ้าค่ะโยมจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์อาจจะเป็นคำถามง่ายๆก็คือเมื่อกี้ท่านอาจารย์เล่าถึงโลกหลอดลมซึ่งโยมเองเนี่ยก็จะค่อนข้างระมัดระวังว่าจิตเนี่ยเช่นตัวอย่างยมเป็นนักธุรกิจนะเจ้าค่ะก็กลัวว่ามันจะรวยเกินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็โลภหรือเปล่าใช่ไหมก็เลย เป็นคฤหัสถ์นะมีหน้าที่รวยเป็นพระไม่มีหน้าที่รวยเป็นคฤหัสถ์อ่ะต้องมีความสุขจากการมีทรัพย์พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเธอจงเป็นคฤหัสถ์ที่อนาถาคนเรามีความสุขเพราะมีทรัพย์มีความสุขจากการใช้ทรัพย์ใช่ไหมมีความสุขจากการไม่เป็นหนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่หากินโดยสุจริตต้องหากินไปไม่ใช่ว่าเป็นความโลภมากต้องรู้หน้าที่ของตัวเองแต่ว่าเวลาเราทำมาหากินเนี่ยเราอยากรวยเท่านั้นรวยเท่านี้นะอันนี้โลภหน้าที่เราทำงานให้เต็มที่แล้วมันก็ได้ผลเท่าที่มันควรจะได้เห็นนั้นไม่เรียกว่าโลภหรอกเรียกว่าสันโดษจะเกิดได้เยอะไปเพราะเราทำงานเก่งก็ไม่เห็นจะเป็นไรในสมัยพุทธกาลชาวพุทธรวยๆก็ถมเถไปไม่ใช่ว่าทุกคนต้องยากจนแล้วไง ทีนี้พอเราตั้งเป้าท่านอาจารย์สอนว่าชาวพุทธควรจะตั้งเป้าเป็นโสดาบันจะเป็นการรบกวนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าโสดาบันท่านอาจารย์หมายความว่าอย่างไร ก็เป็นพระโสดาบันนะภาวนาเป็นจนเกิดอริยมรรคขั้นแรกเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ต่อไปเป็นพระอรหันต์ในอนาคตไม่ใช่เรื่องยากถ้ามีเราต้องรู้ว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันมีศีล5นะเรามีศีล5ไว้ก่อนพระโสดาบันเนี่ยเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่ได้ไปเคารพอย่างอื่นนะไม่คลอนแคลนไม่ใช่เจอเจ้าพ่อนี้ก็ไหว้เจ้าแม่นี้ก็เอาเป็นสรณะอะไรเงี้ยนะจตุคงจตุคามอะไรเงี้ยไม่ต้องอ่ะนะแล้วก็พยายามฝึกเจริญสติไปคอยรู้กายคอยรู้ใจแล้ววันหนึ่งมันก็เป็น กราบนมัสการเจ้าค่ะดิฉันได้เคยศึกษาธรรมศึกษาแต่อายุ12ศึกษานะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีครอบครัวก็ได้พยายามศึกษาแต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติพอมาช่วงหลังที่คือลูกบุตรอะไรโตหมดแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงจังแล้วประมาณ10กว่าปีอะค่ะช่วงหลังนี้มาได้คือมีปัญหามากมายทางการครองเรือนและก็การทำงานนะคะก็ยิ่งศึกษามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นนะคะแล้ววันหนึ่งก็ได้พบหนังสือเล่มหนึ่งที่สอนวิธีการละสักกายทิฏฐิตรงนั้นนะคะพอมาถึงวันนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยจิตนิ่งพอสมควรเมื่อเกิดทุกข์แบบนี้ก็จะมองเห็นสภาวะตรงนั้นแล้วก็เข้าใจผลที่ทำให้เราเกิดทุกข์แล้วก็ละความทุกข์ได้เร็วข ึ้ น มันไม่ใช่เรื่องละสักกายทิฏฐินะมันยังเห็นมีคนอยู่มีเรามีเขานี่ไม่ใช่ละสักกายทิฏฐิยังมีสักกายทิฏฐิอยู่นะมีสินะ แต่เราก็มองว่านี่คือการได้ยินเรารับรู้ว่าได้ยินแต่เราจะไม่ อย่าเจตนานะยังจงใจอยู่ ยังจงใจอยู่แล้วอีกอันนึงก็คือว่าพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะพอเกิดความทุกข์เราก็ละความทุกข์ได้ ทุกให้รู้ทุกให้รู้ไม่ใช่ทุกให้ละนะมีความทุกข์เกิดมาให้รู้อยากให้พ้นทุกข์นี่มีสมุทัยแล้วให้รู้ทันว่าอยากแล้วก็รู้ทุกข์ด้วยจิตที่เป็นกลางแล้วก็จะเห็นเลยขันธ์มันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะ แล้วตรงนี้นี่จะยังจะกราบนมัสการเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นวิปัสสนาหรือว่าย ังไม่เป็นนะ ถ้าสมถะเนี่ยเรามุ่งเอาความสุขความสงบความดีของโยมอยากได้ความสุขใช่ไหมอยากจะละทุกข์เราไม่ได้มุ่งที่จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวเรานะงั้นเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะ ฟังค่ะ ไปฟังฟังแล้วสังเกตกายสังเกตใจไป อ ี กปันหนึ่งนะคะอาจจะเป็นอยากจะเรียนถามนะคะว่าคำว่ามโนมยิทธิเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคืออะไร เป็นฤทธิ์ทางใจนะอันนี้อันนี้มันเลยเรื่องวิปัสสนาไปนะผ่านให้คนอื่นเถอะนะ แล้วตรงนี้เนี่ยนะคะว่าถ้าคือวิปัสสนานี้กับมโนมยิทธินี่จะคนละ เรื่องกันนะมโนมยิทธิเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของอภิญญานะส่วนที่เราฝึกมโนมยิทธิเอาดูเอาไฟส่องแล้วเห็นเป็นดวงสว่างส่งจิตไปต้นนี้อันนั้นไม่ใช่มโนมยิทธินะไม่ใช่มโนมยิทธิในพุทธศาสนาหรอกนั่นคือการฝึกกสิณแสงสว่าง เป็นความร ู้นะพอเป็นกสิณแสงสว่างตอนนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรมันส่งจิตออกไปรู้ไปเห็นใช่ไหมไปรู้เทวดาไปรู้ผีไปรู้นรกไม่รู้อันเดียวไม่รู้ตัวเองวิปัสสนาต้องรู้ตัวเองนะ อยากทราบเฉยๆจะไม่ได้ที่ว่าจะ ไปคนอื่นนะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเขาจะปิดห้องประชุม ถ้าสมมติว่าจิตไหลไปอยู่ที่คนอื่นแล้ว อย่าดึงแค่รู้เฉยๆว่าไหลไปอย่าดึงคืนถ้าดึงแล้วแน่นจิตที่แน่นจิตที่หนักจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อคืออกุศลจิตนะอกุศลชนิดโทสะมูลจิตนะจิตที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานไม่แน่นอ่ะนะ ตอนนี้เห็นประคองอยู่ในใจ ถูกต้องใช่เห็นถูกต้องแล้วต่อไปฮะไม่จบเหรอ ไม่ได้เหมือนไม่ทำคำเทศหลวงพ่อแล้วน้ำตาจะไหล จิตมีปิติรู้ว่ามีปิติไป ไม่ได้ติดสมาธิ ไม่ใช่ใครฟังเทปหลวงพ่อแล้วติดสมถะก็น่าอัศจรรย์ นมัสการหลวงพ่อเจ้าค ่ ะลูกอยากทราบว่าจริตของเล ือ ด นั่นแหละที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้ว ดูกายดูจิตใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ดูไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้จิตมันเริ่มตื่นแล้ว เจ้าค่ะแล้ววิหารธรรมที่เหมาะสม นั่นแหละร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะแล้วมันเห็นจิตของมันเอง ตอนนี้ยังไม่แน่ใจสภาวะที่เรียกว่าหลง ตอนนี้กำลังหลงนึกออกไหมเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจมันนั้นเรียกว่าหลงนะเมื่อไรรู้สึกกายรู้สึกใจก็เรียกว่ารู้เมื่อไรเพ่งกายเพ่งใจเรียกทำสมถะ เจ้าค่ะตอนนี้ก็ติดประคอง ใช่ไหมใช่แต่ตอนแรกไม่ประคองตอนนี้เริ่มประคองแล้วนะเรียนรู้ทันอย่างนี้นะมันคือการเรียนรู้ตัวเองจิตไปแอบทำอะไรรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตมันทำของมันได้เองไม่มีตัวเราหรอกน ะ ดีแล้วล่ะถ ามเองเจ้าค ่ ะคืออย่างลูกยังรู้สึกว่ายังแยกหน้าที่ที่เป็นสมมุติทางโลกกับความจริงที่เป็นสัจจะอันสูงสุดเนี่ยค่ะยังไม่ค่อยได้ คือถ้าใจเราหลงไปในโลกของความคิดความนึกความปรุงความแต่งนะไปรู้เรื่องราวเนี่ยเรียกรู้อารมณ์บัญญัติถ้ารู้สภาวะของรูปของนามของกายของใจนี่เรียกอารมณ์ปรมัตถ์อย่างตอนนี้จิตหลงไปรู้สึกไหมขณะที่เราใจลอยไปเนี่ยเราลืมกายเราลืมใจแล้วเราหลุดจากอารมณ์ปรมัตถ์แล้วเราไปอยู่ในอารมณ์บัญญัติขณะนั้นตกจากวิปัสสนาแน่นอนเลย ขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะเจ้าค่ะ เอาย่อๆนะรู้สึกทีมที่ถามอันนี้ถามได้ยาวมากเอามากไป คืออย่างน้องชายของลูกนะเจ้าค่ะเขาไม่เชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ ์ เขาไม่เชื่อเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระแล้วลูกควรจะปฏิบัติดูแลเขาอย่างไร ก็เราภาวนาของเราให้ดีนะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นเรามีความสุขให้เขาเห็นนะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคนใกล้ตัวถึงจะยอมเชื ่อ ถ้าเราเองภาวนาแล้วเราก็เครียดเขาก็ไม่เชื่อหรอก พ่อช่วยแผ่เมตตาให้น้องชายด้วยนะ หลวงพ่อแผ่รอบโลกทุกวัน กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่างเวลาที่ฟังหลวงพ่อเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันก็จะเห็นเสียงที่หลวงพ่อพูดออกมาต ั วเองก็หัวเราะแล้วมันก็จะมีตัวที่รู ้ เข้าไปเห็นตัวเองหัวเราะแล้วพอหลวงพ่อพูดจบไอ้ตัวที่หัวเราะของเราเนี่ยมันดับไอ้ตัวที่รู้ว่าหัวเราะเนี่ยมันก็จะดับ เออถูกแล้ว แต่ลักษณะแบบนี้มันจะไม่ต่อเนื่องมันเหมือนเป็นจุดไข่ปลาไป เป็นจุดไข่ปลาถูกต้องแล้วอย่าให้ต่อเนื่องนะเส้นที่เรามองเห็นสิ่งที่เป็นเส้นตรงนี่เป็นแค่ภาพลวงตา สิ่งที่เห็นเป็นเส้นนะจริงๆเป็นแค่จุดต่อๆกันเท่านั้นงั้นรู้ปัจจุบันเป็นขณะขณะไปเราจะรู้สึกเหมือนกับเรารู้ตัวต่อเนื่องจริงๆไม่ได้ต่อเนื่องจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาม ันเหมือนเป็นผู้รู้ซ้อน อ ีกตัว มันจะซ้อนไปเรื่อยแต่อย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ของคุณจุดที่เริ่มพลาดนะคือไปใส่ใจคอยดูตัวผู้รู้มากไปไม่เอาตัวนี้ไม่เอา ท่านหลวงพยายามดูว่าตกลงมันมีผู้รู ้หลวงปู่ดูลบอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตใช้ผู้รู้แสวงหาผู้รู้อีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอไม่มีที่สิ้นสุดนะวิญญาณเป็นอนันต์ไม่สิ้นสุดหรอกมันจะมีตัวรู้ซ้อนไปเรื่อย ดูเฉย ๆอย่าถลำลงไปดูของคุณเวลารู้แล้วถลำลงไปรู้นะดูห่างๆ แล้วทีนี้พอเสียงของหลวงพ่อก็ปล่อยไปหมดเลย รู้ทันใจเรานะรู้ทันใจรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะไม่ใช่ฟังแล้วปล่อยแล้วใจลอยงั้นไม่ได้นะเอาไปให้คนอื่นบ้าง ขอการสองพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้สภาวะหนูเป็นยังไงบ้างคะ แล้วหนูจะให้เป็นอะไรไม่เห็นจะเป็นอะไรต้องการถามอะไร ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ก็รู้ลงปัจจุบันไปนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปเรื่อยๆดูเขาทำงานอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาตอนนี้แทรกแซงแล้วรู้สึกไหมอย่าแทรกแซงรู้เฉยๆดูทำตัวเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้กำกับเวทีคอยไปควบคุมเขา แล้วก็ขอฟังเรื่องสภาวะแยกรูปถอดของหลวงปู่ดูลย์นะจ ๊ ะ ใช่เอาไว้ให้ถึงก่อนแล้วค่อยดูค่อยฟังนะเรียนภาวนานะอย่าไปสนใจอะไรที่ไกลเกินไปพยายามรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยปัจจุบันนี่ของสำคัญที่สุดนะถ้าฟังล่วงหน้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นมัสการค่ะหลวงพ่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาส่งการบ้านยมอยากรู้ว่าจิตของยมตื่นขึ้นบ้างแล้วหรือยัง ตื่นขึ้นบ้างนะแต่ขณะนี้ประคองไว้ดูออกไหมขณะนี้มีโมหะแทรกมัวนิดนึงดูออกไหม ค่ะ คอยรู้ทันอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆ ค่ะ เนี่ยความอยากพูดเกิดขึ้นเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมนะเนี่ยพูดขึ้นมาแล้วก็รู้อย่างนี้แหละ รู้อยากนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดู เอาสินั่งไปนั่งให้สบายกว่านั้นนั่นเป็นการบังคับจิตแรงไปนะมันจะไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขจะไม่เกิดความสงบอย่าน้อมจิตให้ซึม อันแสดงว่าที่ลูกทำเมื่อกี้คือลูกซ ึ ม ซึมไปรู้สึกไหมมันน้อมจิตให้ซึมเราคิดว่าซึมกับสงบเป็นอันเดียวกันซึมเป็นชื่อของส้วมไม่เอาเลยนะ ใช่ไหม ใช่มันน้อมใจลงไปงั้นเวลาเรานั่งสมาธินั่งรู้สึกตัวนั่งมีสตินะเห็นร่างกายนี่หายใจไปใจเราเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆ ด ู ให้กาย ให้กายกับใจมันแยกกัน ค่ะ แต่ไม่จงใจหรอก ขออีกคำถามนึงนะคะคือหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดเราฝึกภาวนามันจะดีขึ้นแต่ทำไมคนรอบข้างบอกว่าเรายังขี้โมโหขี้งุ นบอกซิว่าเมื่อก่อนขี้โมโหขี้งุนหงิดมากกว่านี้ไหมบอกดีขึ้นแค่นี้ควรจะพอใจคนเรามันจะดีอะไรวิเศษวิโสในฉับพลัน ค่ะขอบค ุ ณค่ะ เราต้องมีความสุขให้เขาเห็นนะแล้วเขาตามเราเองคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อนะเรียนเป็นครอบครัวนี่เยอะมากเลยทีแรกมาคนเดียวก่อนนะแล้วเสร็จแล้วอย่างผู้หญิงมาเนี่ยเสร็จแล้วก็หัดภาวนาดูของตัวเองไปแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเคยขี้บ่นหงุดหงิดขี้โมโหอะไรแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปสามีสงสัยนะมาเรียนกับหลวงพ่อประโมทนี่หลวงพ่อสะกดจิตหรือมั้งมาดูซะหน่อยสิมานั่งฟังไปฟังมาเดี๋ยวมาพากันภาวนาทั้งบ้านเนี่ยเยอะเลยนะแล้วชีวิตในครอบครัวนี่เต็มไปด้วยความสุขเลยช่วงหลังๆ เราอยากถามว่าปัญญาบางอย่างที่เกิดขึ้นคือตอนนี้มันยังไม่พอว่าจะพูดอะไรมันเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง เกิดด้วยตัวมันเอง ปัญญาไม่ได้ปัญญา ไม่ได้ปัญญาเกิดขึ้นเอง ขอบคุณท่านหลวงพ ่ออ้าวต่อไป นมัสการครับพ่ออยากจะขอคำแนะนำครับว่าการเริ่มต้นปฏิบัติสำหรับผมควรเป็นยังไง ก็นั่นแหละนะหาอารมณ์มาอันหนึ่งพุทโธก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วก็ดูใจของเราไปเรื่อยพุทโธแล้วก็รู้ทันใจไปหรือรู้ลมหายใจแล้วรู้ทันใจของคุณเวลารู้ลมมันจะไปเพ่งระวังนิดนึงพอไปรู้ลมแล้วมันไปเพ่งใส่ลม คือผมซึ่งยังไม่เคยทำอย่างจริงจังยังไม่เข้าใจว่าเพ่งหรือดูนิดต่างกันยังไง อย่างตอนนี้สงสัยรู้สึกไหม เนี่ยเราแค่คอยหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองที่กำลังเกิดฝึกแค่นี้พอแล้วละนะเดี๋ยวตัวอื่นจะเข้าใจขึ้นมาเวลาเราไปเพ่งเนี่ยมันคือการคอนเซนเทรตเช่นเราเห็นลมหายใจนะจิตเราจะไปจ้องอยู่ที่ลมเลยไม่ให้เคลื่อนไปไหนเลยนะนั่นแหละคือการเพ่งนะลองเอาหัวแม่มือตัวเองแล้วเพ่งใส่หัวแม่มือสิให้จิตไปอยู่ที่หัวแม่มือเนี่ยตรงเนี้ยคือการเพ่งนึกออกไหมนะนี่คือการเพ่งไม่เอาเสียเวลามันไม่เกิดปัญญามันสงบอย่างเดียวพยายามรู้สึกตัวไว้เห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานรู้สึกไปเรื่อย เรื่องความรู้สึกยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่า โมโหเป็นไหมโกรธเป็นไหมโกรธ เป็นคนขี้โมโห เวลาโมโหขึ้นมาก็เห็นว่าใจกำลังโมโหอยู่นะฝึกแค่นี้แล้วดูไปเรื่อยจะเห็นไอ้ความโมโหเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไปฝึกอย่างนี้แหละนี่แหละที่เรียกว่าดูจิตไม่ใช่ดูอะไรพิลึกพิลั่นหรอกนะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆเท่านั้นเอง เนี่ยผมเป็นคนที่แบบฟุ้งซ่านมาก ไม่ห้ามนะไม่ได้ห้ามนะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ชอบที่จะฟุ้งซ่านรู้ว่าไม่ชอบนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยไม่ยากหรอกนะของคุณอ่ะพวกขี้โมโหนะควรมีบุญเพราะจิตที่มีโทสะนั้นเป็นจิตที่ดูง่ายที่สุดเลยมันหยาบที่สุดดูง่ายต่อไปเหลืออีกสองท่าน กราบนมัสการคุณค่ะเพิ่งได้มาพบหลวงพ่อครั้งนี้ครั้งแรกได้ฟังซีดีแล้วปฏิบัติตามมาก่อนอยากจะทราบว่าปฏิบัติใช้ได้บ้างหรือยัง ใช้ได้สิเห็นกิเลสหรือยังล่ะกิเลสเกิดรู้ไหมถ้าปฏิบัติแล้วก็ดีทั้งนั้นแหละก็ดีเป็นลำดับไปนะดีกว่าไม่ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติเราก็หัดรู้สึกตัวไปใจลอยแล้วเราก็รู้โกรธขึ้นมาแล้วเราก็รู้โลภขึ้นมาแล้วเราก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์นะเราคอยรู้ไปเรื่อยเราจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งวันเลยการภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจให้นิ่งอย่างของคุณตอนนี้บังคับแรงไป แล้วไม่ทราบว่าจริตนิสัยที่เหมา ะเราเป็นคนช่างคิดนะเรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเลย ไม่ต้องดูกาย มันเห็นเองแหละถ้าไม่รู้กายเลยก็เดินตกถนนไปแล้ว ขอบคุณค่ะ กับสมณครับพ่อครับผมปฏิบัติตามแนวของพ่อมาสักประมาณ2ปีเศษนะครับก็เริ่มต้นจากการรู้สภาวะจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือเห็นแต่ว่าตัวเองนั้นมีอะไรที่มันเกิดต่าง ๆ แล้วก็สิ่งที่รับทราบก็คือมันมีแต่ความสุขนะฮะในจิตก็เลยรู้แต่ว่ามีความสุขแล้วมันก็เกิดดับแล้วก็ความทุกข์ก็เหมือนมันหายไปก็คือห่างไปครับทั้งนั้นที่บางวันมีความเครียดมากแต่ยิ่งเครียดมันก็ยิ่งจิตมันยิ่งสุขประหลาดดี นั่นแหละประหลาดยิ่งเห็นทุกข์นะยิ่งเบิกบาน ก็ดูอย่างนี้ไปใช่ไหมครับ ใช่นะแต่ถ้าดูสบายกว่านี้นะในตอนนี้เครียดไป ใช่คร ับ ตื่นเต้น คร ับขอบคุณครับ ผมก็มีคำถามที่เขาเขียนฝากไว้นะครับผมว่าถ้าป่วยอยู่รู้ว่าจะตายจะต้องพุทโธตลอดดีไหมครับหรือว่าให้มีสติทางรู้ครับ ถ้ามีสติได้ก็มีสติไปนะถ้ามีสติไม่ได้ก็พุทโธไปถ้าพุทโธไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยก็กลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรได้ถ้ามีสติเรื่อยๆไปอาจจะเกิดมรรคเกิดผลอะไรขึ้นเลยก็ได้แต่ว่าคนเราอยู่ๆจะบอกตอนจะตายแล้วบอกให้มีสติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องซ้อมซะก่อนจะตายต้องซ้อมให้มีสติซะก่อนเหมือนอย่างเราจะตกน้ำแล้วจะมาถามหาตำราว่ายน้ำเนี่ยไม่ทันต้องว่ายน้ำให้เป็นก่อนแล้วตกน้ำแล้วว่ายได้การที่เราจะฝึกสติจนตายอย่างมีสติได้เนี่ยเราต้องฝึกให้มีสติตั้งแต่ยังเป็นอยู่เมื่อเราคอยมีสติรู้สึกไปถ้ามันจวนตัวจริงๆพวกเราฝึกรู้สึกตัวดูจิตดูใจดูกายชำนาญนะเวลาเจ็บป่วยจริงๆนั้นนอนดูกายมันตายมีพระองค์หนึ่งท่านไปเรียนกับหลวงพ่อที่ศรีราชาเวลาท่านมาเรียนท่านก็ฝีมือพอๆกับพวกเรานี่แหละต่อมาท่านเป็นโรคเดียวกับพุ่มพวงโรคอะไรไม่รู้ชื่อภาษาฝรั่งเราก็เฉยๆเราก็จำไม่ได้แล้วหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมท่านกะว่าพรุ่งนี้ท่านตายวันนี้เลยไปเยี่ยมท่านซะหน่อยไปให้กำลังใจท่านไปถึงก็ไปบอกท่านอาจารย์รอบนี้ตายแน่นี่ให้กำลังใจนะ ไปให้กำลังใจอาจารย์ตายแน่เลยยังไงก็ตายรอบนี้นะไหนๆอาจารย์จะตายนะอาจารย์นอนดูร่างกายมันตายนะใจเราเป็นคนดูดูมันตายไปเลยนี่ท่านทำได้จริงๆนะท่านนอนเห็นร่างกายมันตายนะจิตท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ท่านก็ได้กำไรไปถ้าเราภาวนาไม่เป็นเวลาจะตายใจทุรนทุรายมีความทุกข์ตั้งแต่ก่อนตายแล้วตายไปก็ต้องมีความทุกข์อีกเพราะฉะนั้นอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่เราสร้างเองงั้นเราอย่าประมาทต้องฝึกไปตั้งแต่ก่อนตายมีลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนเลยนะเป็นมะเร็งเป็นอะไรเดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยเป็นโรคฮิตมากเลยบางคนเป็นมะเร็งนะแล้วก็บอกว่าหมอบอกอยู่ได้อีกไม่กี่วันนะมาหาหลวงพ่อนะบอกกรรมฐานที่เคยทำมาทุกสิ่งทุกอย่างนะแตกสลายไปหมดแล้วทำไม่ได้เลยตอนนี้บอกคุณทำใจให้สบายนะจะตายก็ช่างมันเถอะให้คอยนึกไว้ว่าร่างกายเนี่ยเราขอถวายเหมือนดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าไปเลยสละถวายบูชาเป็นพุทธบูชาเราจะมีสติคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะตายก็ตายไปเหมือนถวายดอกไม้กับพระพุทธเจ้าไปแล้วปักเกียรติกันไปแล้วดอกไม้จะเหี่ยวเรื่องของดอกไม้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่ตายเลยพระใจของแกเข้มแข็งขึ้นมารู้สึกร่างกายนี่แกสละออกไปใจเข้มแข็งใจตื่นใจเบิกบานมีธรรมปีติหล่อเลี้ยงอยู่ตายยากนะมีหลายคนนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บป่วยจริงๆแล้วทุรนทุรายเนี่ยก็เท่ากับเตรียมนรกเป็นที่ไปเจ็บป่วยนะแล้วก็ห่วงโน้นห่วงนี่ก็เตรียมไปเป็นเปรตเจ็บป่วยอยู่แล้วก็เพ้อคลั่งหลงไปเรื่อยๆก็เตรียมไปเป็นเดรัจฉานเพราะฉะนั้นเจ็บป่วยแล้วเราก็มีสติไว้อย่างน้อยคิดถึงพุทโธพุทโธนะก็เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้ทำความสงบเข้ามาได้ก็เป็นพรหมได้มีสติรู้กายรู้ใจไปเลยอาจจะกำลังแก่กล้าพออาจจะได้มรรคผลขึ้นมาคุ้มที่สุดเลยอยู่ที่ว่าเราต้องฝึกตั้งแต่ก่อนป่วยตอนนี้กำลังมีเรี่ยวมีแรงต้องฝึกก่อนนะรอให้ป่วยหนักแล้วจะมาถามว่าจะทำกรรมฐานอะไรเนี่ยไม่ทันแล้วล่ะต้องฝึกซะตั้งแต่ตอนนี้เหมือนจะก่อนตกน้ำต้องว่ายน้ำให้เป็นซะก่อนต้องฝึกซะก่อนถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทถ้าประมาทก็คือตายแง่แก่ตายอย่างเฉียดนี่ตรงเวลาเป๊ะเลยเห็นไหมเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจะปิดหอประชุมใช่ไหมบ่ายโมงครึ่งอ้าวจบ ครับสุดท้ายนี้ก็ขอเสนอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันกล่าวคำถวายทานที่ผู้สนับสนุนถวายไว้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตอินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพาโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพอนานะเริ่มต้นซะตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่เริ่มวันนี้นะให้เริ่มซะตั้งแต่ตอนนี้อย่าใจลอยคอยรู้สึกตัวเองในขณะเดียวกันไม่ได้บังคับตัวเองคอยรู้สึกนะไม่ใช่บังคับกายบังคับใจทรมานพยายามรู้สึกตั้งแต่ตอนนี้เรื่อยๆจะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์คอยรู้สึกนะจิตใจเฉยๆคอยรู้สึกจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตสงสัยคอยรู้สึกนะจิตใจเป็นไงคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นในกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะได้ธรรมะแล้วได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นโสดาบันก็คือเที่ยงละเป็นคนที่มั่นคงในพระศาสนาพระโสดาบันเนี่ยในทางศาสนาพุทธเรียกว่าพระเสขบุคคลเสขบุคคลคือได้เป็นนักศึกษาถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันเนี่ยถือว่ายังเอนทรานซ์ไม่ได้หรือยังสมัครเข้ามสท.ไม่ได้นะยังไม่ใช่นักศึกษาเอาละหลวงพ่อไปก่อนนะมีความสุขเข้าภาวนา